Nou, even kijken. Oh ja, kijk, hier zijn nog meer mensen die gaan optreden. Ga jij ook optreden of zo? Wie ben jij dan? Simon. Simon van wat? Ik doe een beetje de verlichting mee helpen. Oh, je gaat niet nee, spelen? Nee, niet spelen, zeker niet. Je bent van de lompjes. Oké, goed zo. Ja, op die manier. Oh, nou, heb je ze wel allemaal weggejaagd? Of heb ik dat gedaan? Oh ja, microfoonangst zeker, of niet? Hè? Microfoonangst. Wie, ik? Ja? Nee. Ja. Zo spijt je me nog. Hé, hey, maar die piraten gaan ook weer lekker spelen, ja, geloof ik. Ja, wij spelen om 7:00. Ja, 7:00, oké. Okay. Ja. Ga je het opnemen? Ja, natuurlijk. Ik ga cool. Alles uitzenden. Ja, cool. Ik dacht eerst nog van ik ga nog naar Ruigoord vandaag. Maar, ja. Was er ook wat te doen dan? Ja, er zijn al die hele wijze Indianen. Ja. Michi, you wanna do the... Okay. Knopjes. Nou ja, maar ik vind het wel heel bijzonder wat daar gebeurt. Oh, er zijn echt wijze Indianen. Ja. Ja, Native Americans. Echte wijze hebben we het over. Ja. Nee, oké, okay, we hebben het niet over de wannabe hippies van Ruigoord, maar over... Nou ja... ik heb daar geen oordeel over, sorry. Ik kan dat niet. Ik kom mensen tegen en die zeggen dingen tegen mij en dan ben ik diep onder de indruk. Ja. Nee hoor, er lopen absoluut goede mensen rond. Ja. Dat is waar. Ja. Nou ja. Maar gelukkig hebben we dit ook. En dit vind ik wel echt heel bijzonder hoor. Ja, hey, godverdomme man. Ja. Was jij hier al eens geweest? Jawel, we hebben hier eerder dit jaar gespeeld. Oh, oké. Okay. Ja. Oh, ja. Cool. Dus, maar het is heel erg veranderd, want het was toen echt vroeg voorjaar en ze waren aan het aanplanten en zo. Oh, oké. Okay. Ja, oh, en nu, wat nu hebben ze allemaal geplant dan? Bomen of zo? Nou ja, ze zijn vooral voor groenten en fruit en kruiden aan het planten geweest. Ze waren kassen aan het maken. Ik heb nog helemaal niks gezien. Er zal van alles groeien en bloeien ondertussen. Ja. Maar dat heb ik nog niet goed bekeken. Rondleiding. Maar, oh, maar dan weet jij wel wie mij een rondleiding kan geven. Maar die zie ik nou niet. Dus Maar dat, ik denk dat dat wel een goed idee is om dat te doen. Maar eerst even knoplauw, geloof ik. Ja, daar ben ik benieuwd naar. Ja, heb je zoals gezien of niet? Nee. Maar ik ken de personen die dat gaan. Dus ik ben benieuwd wat ze zo meteen gaan doen. Die kunnen er wat van hoor. Leuk. We gaan het beleven. Ja, we gaan het beleven. Nou, dankjewel Joke. Ja, dat was Joke Caviar. Die gaat de Local Pirates nog spelen straks. Lieve luisteraar. Ja, er was sprake van dus dat ik nog naar Ruigoord zou gaan vandaag. Maar dat gaat echt niet gebeuren. thanks.